أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Muhterem seyirciler, dersimizde Taha suresinin 124. ayet-i kerimesiyle devam ediyoruz. Çağımızda insanlarımızın birinci derecede hastalığı, stres hastalığı olmaya devam ediyor. Kanser hastaları sınırlı, AIDS hastaları sınırlı, veba hastalığı tarihten neredeyse kalktı. Verem hastalığıyla mücadele edildi ve neredeyse tarihten yok olma durumuna geliyor. Çiçek hastalıklarıyla da mücadele verildi ve bitirildi. Ama tarihin en derin dönemlerinden beri gelen iç sıkıntısı hastalığı, buna ne derseniz deyin, iç sıkıntısı, yaşamdan zevk almama hastalığı, sarayın içerisinde bunalma, dağın tepesinde sanki uçurumdaymış gibi sıkıntı duyma hastalığı, paranın üzerinde yatsanız fakirlikten ölecekmiş korkusu yaşama, bu bir hastalık. Bu neden kaynaklanıyor? Rabbim onu diyor ki, وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَاِنَّ لَهُ مَع۪يشَةً دَنْكَا Kim benim zikrimden yüz çevirirse, yani Kur'an'ımdan yüz çevirecek olursa, onun için sıkıntılı bir hayat vardır. Stresli bir hayat vardır, diyor Allah Celle Celaluhu. Parasızlık vardır demiyor. Fakirlik vardır da demiyor. Sıkıntılı, daraltan, bunaltan bir hayat vardır, diyor Allah Celle Celaluhu. O kişi bu dünyada sıkıntılı bir hayat yaşıyor. Peki mahşerde? وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَى Kıyamet gününde de biz onu kör olarak haşrederiz, diyor. Mahşer yerine cehennemden başkasını göremez halde getiririz. Yani tamamen kör anlamında değil orada. Cenneti görmüyor, iyi insanları görmüyor, iyilikleri görmüyor. Bakıyor sol tarafından verilmiş amel defterleri kapkara yaptıkları ve onun cezası olan cehennem de karşısında simsiyah dumanıyla, zehir saçan ateşiyle, aleviyle ondan başkasını göremez. Kâle Rabbi lime haşerteni âmâ ve gad küntü basîrâ. Ya Rabbi, sen beni niye bu dünyada başka şeyleri göremez hale getirdin? Halbuki ben dünyada iken böyle değildim, diyor. Muhterem seyirciler, hani eskilerin dilinde vardı da yeni neslin dilinde pek fazla yok. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Daralmayan insan olmaz. Peygamberler bile bazen daralıveriyor. Bunalıveriyor. O zaman yine Rabbime sığınarak huzura eriyorlar. Onu hatırlayarak huzura eriveriyorlar. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Allah bize yeter, o ne güzel vekildir, diyerek siniri ve sıtması ve bunalımı üzerine, sanki kaynayan suyun üzerine bir bardak soğuk su dökünce duruverdiği gibi, insanoğlunun sıkıntıları, bunalımları da ancak böylelikle giderilebilir. Firavun sarayında sıkıntı duyuyor. Karun servetinin üzerinde bunalımlar geçiriyor. Fakir O da sıkıntı çekiyor. Yani adam kafirdir, aynı zamanda fakirdir. Fakirlik de onun için bir bunalım sebebi oluveriyor. Aslında kafirliktir bunalıma sebep. Eğer iman etmiş olsaydı hiç bunalıma girmeye gerek yok. Rabbim ayeti kerimesinde ve mâ min dâbbetin fil ardı illâ alellâhi rizguhâ diyor. Hud suresinin 6. ayet-i kerimesinde. Ve keeyyin min dâbbetin lâ tehmilu rizgaha Allahu yerzuguha ve iyyakum. Nice canlılar vardır ki rızkını sırtında taşımamaktadır. Allah onları da rızıklandırıyor, sizi de rızıklandırıyor diyor. Yahu bu ayet-i kerimeleri okuyunca insanın maddi yönden sıkıntı duyması mümkün mü? Bu ayet-i kerimede de Ankebut suresinin 60. ayet-i kerimesi. Burada miskinliğe, tembelliğe teşvik yok. Zaten kelimenin kendisinde ve mâ min dâbbetin, dâbbe, Arap'ın dilinde debbe, kımıldayan, kıpırdayan manasına geliyor. Kıpırdayan her canlının rızkı Allah'a aittir. Yalnız kıpırdaman gerekiyor. Ve keeyyin min dâbbetin lâ tehmilu rizgaha. Nice kıpırdayan canlılar vardır ki rızkını sırtında taşımıyor. Allahu yerzuguha ve iyyakum. O canlıları da, kıpırdayan canlıları da, sizi de rızıklandıran Allah Celle Celaluh'tür. Sevgili Peygamberimizin bir hadis-i şerifinde de kuşlar gibi olunuz diyor Peygamber Efendimiz. Kuşlar yuvalarına akşamleyin doygun olarak dönerler. Sabaha kadar yarın hakkında endişe duymazlar. Sabahleyin yine kanat çırpmaya devam ederler. Çalışmazlar demiyor. Sabahleyin yine kanat çırpmaya devam ederler. Düşünün, akşamleyin bir adam, yarına ait 5 kuruşu yok. Ekmek parası yok. Sabaha kadar yarın ne yapacağım ben? Sabah kahvaltısında ne yiyeceğim ben diye sabaha kadar üzüntüsünden uykusuz kalan mı? Yoksa sabah ola hayrola deyip vurup kafasını uyuyan mı? Sabahleyin uyuyunu, sabaha kadar uyuyup sabahleyin çalışmaya kalkan daha sıhhatlidir. Daha ahenklidir. Daha böyle çalışmaya hazır vaziyettedir. Öbürüsü zaten sinir ısıtması, her şeyi yıpranmış vaziyettedir. Çalışmaya gidecek olsa da elin adam onu çalıştırmaz. Sabah ola, hayır ola. Çalışmaya da gidilecek. Dâbbe kelimesinden. Kıpırdayacağız biz. Çalışma anlamına değil ama iki hal işte. İki adamın durumu. Ne olacak yarın benim halim? Yarının sahibi var. Hele bir uyuyayım, sabahleyin düşünürüm bunu diyen, sabaha kadar üzüntüsünden, kederinden kendisini bitiren ama çare de üretemeyen bir adam daha. Onun için öyle bir durumda hasbunallah ve ni'mel vekil, Allah kefildir, Allah bize yeter deyip çalışmaya devam etmek, kuşlar gibi kanat çırpmaya devam etmek gerekmektedir. Hatta vebtegi fîmâ âtâkallâhu d-dâral âhirete ve lâ tense nasîbeke minet dünyâ. Allah'ın bu Allah'ın sana vermiş olduğunu ara. Ahiret yurdunu ara, dünyadan nasibini de unutma diyor Kasas suresinin 77. ayet-i kerimesinde. Ahiret yurdunda Allah Celle Celaluhu'nun sana vereceği o cenneti ara. Her tarafta onu ara. Ama onu arayacağım derken dünyadan olan nasibini de unutma. Ve ahsin kema ahsenallahu ileyk. Allah'ın sana yaptığı iyilik gibi sen de başkalarına iyilik yap. Yani dünyadan nasibini topla topla topla, çoğalmışsa onu dağıtmasını da bil. diyor Allah Celle Celaluhu. Nasıl sana Allah Celle Celaluhu vermişse sen de vereceksin. وَلَوْ بَسَتَ اللّٰهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْ فِي الْاَرْضِ Şura suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah Celle Celaluhu, eğer bazı kullara Allah bolca vermiş olsaydı, yeryüzünde azgınlık yaparlardı, sapkınlık yaparlardı, bağıylık yaparlardı diyor Allah Celle Celaluhu. Onun için atalarımız bunları iyi bildiklerinden, az verip şaşırma, çok verip taşırma. Yani taşkınlık yapmaya benim malım sevk etmesin. Çok verip de o çok verdiğin mal beni taşkınlığa sürüklemesin ya Rabbi diye de dua etmişlerdir. Az veya çok hayırlısından. Çok olsun, hayırlı olsun ama onu da biz dağıtmasını bilelim. Şimdi sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam vefatına kadar, peygamberliğin başladığı günden vefatına kadar ki zamanda yarına evinde bir şey bırakmadı diyorlar. Çalıştı, kazandı, kazandığı fazla ise dağıttı ve yarına bir şey bırakmadan hayatını sürdürdü, gitti ve gönül rahatlığıyla yaşadı ve gitti. Öbür tarafta hep biriktiren, hep biriktiren, filan yerdeki de benim olsun, yok onun elindeki de benim elimde olsun diyenler rahat da edemediler. Sonunda ne oldu? Şimdi iki insan düşünün. Birisi hepsi benim olsun diyor, yığıyor. Ve malını kaybedenler de ona doğru yürüyor şimdi. Malım sendeymiş, ver diyorlar. Canına ve malına kasteden insanlar üreyiyor. Yani mafyalar ve çeteler nereden ürer veya terörün temelinde neler vardır? Buna benzer sebepler vardır. Birileri haksız yere bir şeyleri gasp ediyor, yığıyor. Torununun torununun torununu demeyeceğim. Geçenlerde İsviçre'nin bilmem ne kentinde toplanan toplantıda Fransız Cumhurbaşkanı'nın söylediği bir söz var. Dünyada 4-5 tane adamın elindeki servet 6 milyara yetiyor diyor. Böylesine bir dengesizlik var dünyada diyor. O 6 tane adamın elindeki servet 6 milyar insana yetecek kadar çokmuş. Peki bu adam rahat mı? O 6 milyar insanın malını kendinde topladığından dolayı 6000'in üzerinde de koruması var onun. Sizin gibi deniz kenarına gidip ıslık çalamaz o. Türkü de söyleyemez, ilahi de söyleyemez. Bir dağın yamacında, bir ağacın gölgesinde hanımıyla beraber sofrayı serip, yemeğini yiyip ardından bir namaz veya istavroz çıkaramaz. Yani böyle bir hayatı yaşamadan da bu dünyadan bu tür insanlar gidecekler. Öyle değil. Kazanmayan da değil. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Buhari rivayet ediyor. Baldızı Esma, yani Hazreti Ayşe validemizin kız kardeşi Esma. Zübeyir'in radıyallahu anh'ın hanımı. Abdullah bin Zübeyir'in annesi. Çocuklara ve çevresine yardımda bulunurken biraz cimrilik yaparmış. Peygamber Efendimiz bir gün ona demiş ki, ya Esma la tuhsi fe innallâhe yuhsi ki. Esma, yardım ederken, verirken sayarak, dökerek yapma. Sen öyle yaparsan Allah da sana sayarak verir diyor. Ben bu hadisi her okuyuşumda evlerin tepesindeki su depoları aklıma gelir. Su depolarını kuruyoruz. Belediye şebekesinden su oraya gelir. Dolmuşsa su akmaz. Siz suyu ne kadar akatırsanız belediye şebekesinden de su o kadar geliyor oraya. Siz kendi suyunuzu hiç akıtmazsanız depoda su duruyor. Belediye şebekesinden size hiç su gelmiyor. Ya Esma, sen sahip dökerek verirsen Allah da sahip dökerek verir sana, diyor. Hocam geçmişten örnek verme, günümüzden ver diyebilirsiniz. Allah rahmet eylesin. Geçen yıl vefat etti bir değerli insan. Tek başına bir kahraman. Bir iki ülkede, yurt dışında İslami hizmetleri tek başına, hiçbir grubu da olmayan, cısı veya cusu da olmayan bir adamın hizmetlerini ben yakinen takip ettim. Bu kadar parayı nereden buldun dedim ben ona. Dedi ki yahu ben paradan kaçarım, para beni bulur dedi. Ben paradan kaçtım aslında. Müteahhitlik yapıyordum. Para çok gelince kaçtım, dağıtayım diye götürdüm. Vardım ora, parayı da yığılıp kalıyor. Tabii yığılıp kalıyor derken paranın kendisi değil. İki tane imkanı görüyor orada. Sen şu malı buradan ben aldım, şuraya sattım diyorsun. Çok büyük miktarda para yığılıp kalıyor. Onu dağıtıyorum ben. Başka bir imkan doğuyor, işi biliyor. Ömrü böyle geçti. Çok büyük imkanlarla dağıtarak yalnız. Yani 100 milyarı dağıtıyor, Rabbim 200 milyarlık iş açıyor önüne. 200 milyarı dağıtıyor, 400 milyarlık işi önüne atıveriyor. Ama hocam bize Rabbim bunları vermedi. Vermez olur mu? Ana rahmindeyken göbekten besleniyordum. O kesili verince başladın ağlamaya. Manyak, manyak, gitti benim rızık kapım. Allah annenin göğsünden iki tane kapı açıverdi bu sefer. O güne kadar o kapı açık değildi. Dünyanın bütün doktorları bir araya gelseler bir damla sütü çıkaramazlardı. Ama sen doğduğun gün Allah Celle Celaluhu onun yediği ekmeği suya dönüştü, süte dönüştürdü. Onun dışında dünya bir araya gelse bunu yapamıyor. Rabbim iki kapıyı açıyor. Derken birkaç ay sonra veya sene sonra o da kapanıyor. Bu sefer Allah Celle Celaluhu ekşisinden, acısından, tatlısından, turşusundan bütün yiyeceklerin, yani dört tat üzere bütün yiyecekler dört kapıyı açıyor. Ve bir gün o da kapanıyor, imanla gidene sekiz cennet kapısını açıveriyor Allah Celle Celaluhu. Yeter ki biz şükretmesini bilelim, bir. İki, elde ettiğimizi dağıtmasını da bilelim. Dağıtmaz da bırakacak, biriktirecek olursak, bu sefer Rabbim diyor ki ona bir iç sıkıntısı verilir. فَاِنَّ لَهُ مَع۪يشَةً دَنْكَ Ona bir yaşam darlığı, yaşam sıkıntısı verilir. Bu dünyada böyle, öldükten sonra da kabir darlığı verilirmiş. Peygamber Efendimiz onu da ifade ediyor. Bu maişeten dankayı ifade ederken, kabir hayatındaki ona yapılacak azapları da bu ayet-i kerimeden ilham alarak sevgili peygamberimizin hadis-i şerifleri ve sahabe-i kiramın yorumlarıyla tefsircilerimiz verivermişlerdir. Kale kezalike etetke ayatuna fenesiteha ve kezalikel yevme tünse. Bu dünyada iç sıkıntısına uğrayanlar, mahşer yerinde de cehennemden başka bir şeyi göremez halde mahşer yerine getirilenler, ya Rabbi niye böyle yaptın dediklerinde Rabbim diyor ki, bizim ayetlerimiz sana geldi. Geçmişte İsa aleyhisselam geldi, İncil geldi, ama o günün Romalılarıyla Yahudileri o ayetleri kabul etmediler. Ondan sonra Kur'an geldi, Peygamber Efendimiz geldi, ayetleri kabul etmeyenlere deniliyor ki ayetler geldi, fenesiteha, sen onu unuttun. Sen onu unutursan ve kezalikel yevme tünse, sen de burada unutulursun. Mahşer yerinden cehenneme sevk edildikten sonra ebediyen orada kalmak var ya, unutulmuş muamelesi yapılacaktır orada. Aslında Allah Celle Celaluhu unutmaz. Ve kezalike neczi men esrafe. İşte israf eden kişiyi böylece cezalandırırız diyor Allah Celle Celaluhu. Haddi aşan kişi demektir israf. haddi aşan kişiyi böylece cezalandırırız biz. Velem yu'min bi ayati rabbihi. Rabbinin ayetlerine iman etmeyen kişiyi böyle cezalandırırız biz. Hani ekmek israf edildiğinde ne demektir? Ekmeğin kalanı çöpe atılması. Elektrik fazlaca kullanılıyorsa, bir lambayla ışık aydınlanmak varken iki lamba yakılıyorsa o bir israftır. Çeşmemiz şip şip şip şip akıtıyorsa lastiğini değiştirmemek o bir israftır. Bunların hepsi israftır. Kabul. Ama su insan için yaratılmış. Yemekler insan için yaratılmış. Yer insan için yaratılmış. Yerdekilerin tamamı insan için yaratılmış. Asıl bu insanın israf edilmemesi gerekir. Ekmek çöpe atılınca israf edildiği gibi insan da cehenneme atılacak olursa asıl israf odur. İşte israf edenlerin yeri de cehennemdir. Asıl insan israfı yapmamaya özel gayret göstereceğiz. İnsan israfının yapılmaması için de insanın gönlüne imanı bir alet gibi diyelim buna takacağız. Ki cehennem onu yakamasın. Cennette hayatı en güzel şekliyle devam etsin. Vele azabül ahireti eşeddü ve ebka. Ahiret azabı daha şiddetli ve daha daimidir diyor Allah Celle Celaluhu. Efelem yehdi lehum kem ehlekna qablahum minel quruni yemşune fi mesakinihim inne fi zalike leayatin liulinnuha. Geçmişte nice çağların insanlarını biz helak ettik. Bu onlara yol göstermiyor mu? Onlar, yani bu insanlar, onların meskenlerinin bulunduğu yerde, sakin oldukları yerde dolaşıyorlar, geziyorlar diyor. Yani tarihi harabeleri gezdiğimizde, Lut kavminin helak edildiği yeri gezdiğimizde, turistik seyahatlerle gittiğimizde, onların harabeleri üzerinde gezerken bunların bu hali bunlara yol göstermiyor mu diyor. İnne fî zâlike le âyâtin li ulinnuhâ. Akıl sahipleri için bütün bunların hepsi birer ibrettir diyor Allah Celle Celaluhu. Ve levla kelimetün sebegat min rabbike lekâne lizâmen ve ecelun müsemmâ. Eğer Rabbin daha önce geçen bir sözü olmasaydı ve bunlar içinde tayin edilmiş bir ecel olmamış olsaydı, bu suçlarıyla anında cezalandırılırlardı. Ama Rabbim herkese bir ecel vermiştir ve o ecel gelmeden canları alınmadığı gibi Allah Celle Celaluhu'nun daha önce vaat ettikleri de gerçekleşmeden o ceza ile cezalandırılmayacaklar. Yani eceli gelince, zamanı gelince cezalandırılacak. Fasbir alâ mâ yegûlûn. Ne söylerlerse söylesinler, onların söylediklerine sabret. Bu hepimize bir emirdir. Ne söylerlerse söylesinler, söylediklerine sabret. Sabretmek demek yerinde durmak değil. Onlar konuşsunlar, sen yoluna sabırla devam et. Konuşsunlar, yazsınlar, çizsinler. Zaten konuşanlar, ki ben de dahilim bu işe, çizenler ve yazanlar hep böyle lafını edenlerdir. İş yapanlar yürürler ve hedefe varırlar. Mümin insan imanı doğrultusunda ameli salih yapar. Hemen imanın arkasından Kur'an-ı Kerim'de ameli salih gelir. Yani imanının gereği olan şeyleri eyleme dönüştürme. Ameli salih o. Eyleme dönüştürme. Kur'an'ın emrettiklerini eyleme dönüştürmenin adına ameli salih denir. O devam eder. Birileri saldırıyor, laf ediyor, boğarız da, atarız da, keseriz de, yok ederiz de, bilmem ne. O devam ediyor. Fasbir alâ mâ yegûlûn. Ne söylerlerse söylesinler, sabret. Ve sebbih bihamdi rabbike. Rabbini hamd ile tesbih et. Ne zaman? Kable tulû'uş-şemsi. Güneş doğmadan önce, sabah namazı. Ve kable gurubiha, güneş batmadan önce, ikindi namazı. Ve min ana illeyli, akşamın başladığı zamanlarda, akşam ve yatsı namazı. Fesebbih ve atrafen nehari. Gece, gündüzün ortasında, yani öğle namazı. Allah'ı tesbih et, böylece Allah'ın rızasını kazanmış olursun diyor Allah Celle Celaluhu. Şimdi sabrın arkasından gelmesi de önemli. Yani Allah Celle Celaluhu diye vesta'inu bis sabri ves salah. Allah'tan yardım isteyiniz neyle? Namazla ve de sabrederek Allah'tan yardım isteyiniz diyor. Allah Celle Celaluhu'nun yardımımızı isteyeceğiz. Sabrederek yolumuza devam edeceğiz. Sıkıntımız basacak olursa namaza duruveriyoruz. Namaz o dalgalı hayattan, o sıkıntılı hayattan saadet limanına girivermek ve dinlenmek. Orada tamiratı yaptıktan sonra, ruhi tahribatlarımızı düzelttikten sonra, birilerinin saldırıları bizde de yıprantı meydana getirecek olursa, tekrar Allah büyüktür diyoruz. Allah büyüktür. Birkaç defa tekrar ediyoruz. Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane Rabbiyel A'la ile tesbihlerimizi, en yüce Allah Celle Celaluhu ben tesbih ederim. En büyük Allah Celle Celaluhu tesbih ederim derken, en büyüğe sarılıyorsun, küçüklerin lafından ne olacak? Yoluna yine devam ediyorsun. Yolda yalnız engeller var. Güzel saraylar, güzel paralar, değerli paralar, makamlar, mevkiler, rütbeler, ünvanlar ve güzeller ve güzellikler var. Seni alıkoyacak. Ve la temuddenne ayneyke ila ma metta'na bihi ezvacen minhum zehratel hayatid dünya li neftinehum fihi ve rizku rabbike hayrun ve ebka. Onları biz dünya hayatının süsüyle süsledik. Onlara biz nice nimetler vermişsek sakın gözün onlara uzanmasın. Biz onları imtihan için verdik onlara. Rabbinin rızkı daha hayırlı ve daha daimidir diyor Allah Celle Celaluhu. Burada daha önce de ifade ettiğim gibi bakınız ve la temuddenne gözlerin uzanmasın. Görmesin değil, görüyoruz. Ve la tenzur bakma demiyor. Böyle baka kalma. Baka kalma bu dünyanın güzelliklerine. Onları elde etme de demiyor. Hani şeyde Necm suresinde ma zâgal basaru ve ma dağa. Göz cenneti gördü de şaşıp kalmadı. O Allah Celle Celaluhu'nun rızasına kilitlenmiş göz cennetin güzelliklerine bile dalıp kalmadı. Anlamında. Mevlana da biz ma zâg değiliz diyor. Zâg Farsça'da karga manasına. Biz zâg değiliz, ma zâgız. Kur'an'daki mazağayı getiriyor. Yani gözümüz dünyanın güzelliklerine dalıp da daha güzeli görmezlikten gelmeyiz biz. Biz daha güzeli gördük. Biz bu güzelliklerde kalmayız. Ha, bu güzellikler bizim vasıtamız olur. Bunları elde etmeyiz anlamında da değil. وَقَالُوا لَوْ لَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِنْ رَبِّهِ اَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْعُولَى Rabbinden ayetler gelmeli değil midir dediler. Rabbim de diyor ki onlara daha önce sahifelerde geçenler bu Kur'an'la gelmedi mi? Veya bu Kur'an onlara gelmedi mi? Bu Kur'an'da geçmişlerin bilgileri onlara verilmedi mi? Diyor Allah Celle Celaluhu. Yani Kur'an geldi. Ayetler gelsin diyorlar, Kur'an geldi. Bu Kur'an geçmişlerin bilgilerini de onlara sunmaya devam ediyor. وَلَوْ اَنَّا اَهْلَهْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّنْ قَبْلِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْ لَا اَرْسَلْتَ اِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِّنْ قَبْلِ اَنَّذِلَّ وَنَخْزَى Ya Rabbi, geçmişlerin azabını, daha öncekilerin azabı gibi bunları da azap etmiş olsaydık, Ya Rabbi sen bize peygamber gönderseydin de biz ona uysaydık. böyle bir duruma düşmeden, zillete ve rusvaylığa düşmeden uysaydık diyecekler. Halbuki peygamber geldi, onu da inkar ediverdiler. Kul küllüm müterabbisun feterabbesu. Hepsi bekliyorlar, sen de bekle. Fesetealemune men ashabus sıradı seviyyi ve men ihtide. Kim doğru yoldaymış, hem kim eğri yoldaymış, hepsi bilecekler. Ahirette bilecekler ama biz diyoruz ki bu dünyada bilelim. Onu bilmek için de Kur'an'ımızı okuyalım, ona göre hareket edelim. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.